bis juroom ñettal ci la aj di commencé bi ci guddi ci la ujaaji déparé ci seeni dal kenn ku nekk nga dem point bi nga xam ne fa ngay déparé ak sangu watu armal jëm fanaani minan tey ci kàttanu borom bi waxtu wi ñuy wax ak yéen ujaaji ña nga minan fa lañ war a fanaan départ jëm arafa suba mu nekk bëccëg boo xam ne ku ajiwul daf ko war a woor ci hadith boo xam ne sahaba bu mag bu tudd Abi Qatada ñenn ñi ne turam al haris la moo gën a siiw ñenn ñi ne Nu'man la tudd ñenn ñi ne Amr la tudd ñu wuute ci moom ne fekkee woon na Badr wala fekkewul Badr al hakim Abu Ahmed mu ne kaana badariyan wala yasih wattafaqu ala annahu shahida uhudan wa ma ba'daha sëriñ buñ naan hakim nee na Abu Qatada fekkewul woon Badr xeexu Badr nee na Uhud la fekke ak la nekk ca ginnaaw Uhud moom sahaba bu mag bi bokk na ci turam yuñ ko doon xàmmee sax di ko ko wax mooy farisu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kama sabata fi sahihi al muslim moom Abi Qatada moo doon garde yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba yonent bi benn bis daal di koy ñaanal su yonent bi daan tukki lu ëpp Abi Qatada la daan àndal moo ko daan wattu ba yonent bi ñaanal ko ñaan bu siiw ci téere yi ne ko xafizaka allahu bima xafizta bihi nabiyahu ni nga aare yonent bi yàlla bi yal na la yàlla aare noonu moom Abi Qatada mi ngi gaañu ci atam juróom fukk ak ñeent ba muy faatu mi ngi am juróom ñaar fukki at moom moo ñu nettali hadis bi mu ne dañoo laaj yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam ci lan moo nekk ci njëy ñu woor bisu arafa yonent bi bi muy tont dafa ne yukaffiru assanata almaadiya walbaaqiya ki woor arafa yàlla da koy jéggal bakkaar yi paase ak yi di ñëw te benn fan la benn bëccëg tey mooy yow mu saamin si juróom ñetteel suba mooy yow mu la arafa bëccëgu suba bi samedi mooy yow mu la arafa waaye buñ nee yow mu la arafa xel yi danañ dem ca bés ba ca tegu parce que mooy tabaski waaye li yéeme ci sunu réew mii mooy naka la ñuy taxawee arafa samedi lëndi nekk julli yonente bi taxaw arafa xëy ba sët tabaski ñun ñu taxaw arafa woor dem ne lëndi dañuy noppalu dimanche parce que dañoo sonnoon bi ñu woore ah loolu lañ bugg a wax xam na yoo xam ne xel sax nanguwu ko dama ne dañuy jaamu yàlla ngir yàlla lañuy jaamu wala ay tariixa lañuy jaamu wala ay nit lañuy jaamu wala sunu jaamu lan lañ ci jublu kan lañuy jaamu ku nekk li ngay def koo ci topp koy xool ndax du ndigal li fenn la war a jóge ci asamaan ak ci yonent yàlla Muhammad wala ndigal li fan lay jóge ci kenn ku nekk ci ñun naka lañuy taxawee suba arafat samedi bi julli lënd loolu ban sunna la kan moo ko jàngale Muhammad Aboubacar mus ko def ginnaaw yonent bi Ousmane mus ko def Ali mus ko def Omar mus ko def buñ jëlee bi di digël digënté Arafat ak Tabaf ki ñu ci duggal fan fan lañ jëlé lool kan mo ñuko yonalal ban sunna la su fekkante né comme demb la information lañ dul won am rek tay yépp dafa leer fan la fan yépp gis wal fajr dañuy def Arafat samedi en direct ka annaka waqifun fi Arafat lool sax lañ ci bind en direct légui dara lepp leer na yeren yalla muhammad alayhi salatu wassalam biñ ko laaje wor arafa mune dañ lay jéggal sa bakkar yi passé ak yi di ñew légui nak bu fekké arafa bi su samedi la yow nga wor dimanche ñu né la lu tax nga wor dimanche ngari tay moy arafa ara yow sa arafa la lan moy arafa arafat amna ñi koy wax arafa am ñu ne arafat place tour la ci benn barab ismun li mawdi'in ma'ruf tour la touru barab bu ñu xam nekkul fepp fu nekk benn barab la bu ñu xam ràññee ko xam place bi mu nekk limaza sumiya arafa lu tax ñu tudde ko arafat ñetti wax ñëw na ci wala lu ko ñen ñi ne nañ inna jibril alayhi salatu wassalam arrafa ibrahim alayhi salam almanasik falamma waqafahu bi arafa qala lahu arafta qala nam fasumiyat arafa ñu ne jibril mo ñewon di jangal ibrahim nan lañuy ajé bu len yaakar na ñun ñoo ñëk aaj kaaba gi ibrahim moko tabax wala bokku na ci ñiko yëkëti waat mom la yalla waxoon wotel nit ñi ñu ñëw aaj yalla wax jibril na jangal ibrahim nu ñuy aje ibrahima jibril japp ci loxom diko won nu ñuy aje ba egg ak mom arafat ne ko hal arafta mune nam fa sumiyat arafat est ce comprendre ne liñ la jangal yeb mune waw ci de ko non lolou moy arafat ñen ñi lolou lañ wax yeneen ñi ne sumiyat bi zalika li anna adam alayhi salam wa hawa alayhi salam ta'arafa biha ba'da nuzuli ima min al janna Allah subhanahu wa ta'ala bimu dakke adama bil aljanna ak soxna hawa ban ko togné balen iblis tarkhis lo fa azalahuma ash-shaytan anha balen shaytan nakhé ñu tarkhis ba yalla gënné len waccé len dañu rëro ñom ñaar adama waccé end hawa waccé jitt ñom ñaar ñuy wërënte di dox ba dajé ci barab bi loolu borom xam xam ni né mo tax ñu tuddé ko arafat muy ñaarël wax ñettel ñu né inna an-nas ya'tarifuna bi dhunubihim min zalika al-mawqif ñu né nit ñi lañ fay taxaw kenn ku nekk bi nga taxawee arafat ngay reconnaitre sa bakkar ne yow laa tooñ sa borom ñu ne loolu moo tax ñu tuddee ko arafat al muhim barab la dafa am fu mu nekk bu ñu xam mu nekk ci makka su aj commencé bisu juróom-ñetteel bisu juróom-ñeenteel mooy nekk arafat bisu fukkeel nekk tabaski loolu foofu mooy arafat bu fekkee ak bii ñu nekk samedi lay doon suba est ce que xel dina nangu jullit bu bëgg yàlla ak yonent di ko wor dimanche te samedi la ñu ne ko yow lu tax nga wor dimanche mu ne tey mooy sama arafat sama ah yow da ngaa génn ci mbooloo jullit yi jullit dañoo am arafa yow nga am arafa comme rek ñun jullit ñi dañoo am tabaski ñun ñoo am tabaski da ngay dem ñu ne tabaski waa Sénégal lëndi la da ngeen a génne seen bopp ci julit yi ñun insha allah dimanche dañuy tabaski ci jàpp yi duñu génn mukki julit yi ibrahim jàngeen yàlla sa tabaraka wa taala lu mu wax jullit du génn boppam ci julit wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa qala innani minal muslimin wa qala innani minal muslimin jullit du génn boppam ci julit yi lan mooy ndeyu tey ñun julit yi ñun julit sénégal ñuy génn ci julit yi suñu wooree tey ñu ñu woo suba bu ñu wooree tey ñu wori suba bu ñu tabaskee tey ñu tabaski suba lépp lu àddina bii def julit di def ñun ñu ne suba tey mooy bisu àjjuma heure bii ñu nekk waa mbàkk julli nañ àjjuma tey wala julliwul tont bi mooy julli nañ lu tax ñun xaaruñu ba suba ñu julli àjjuma parce que xam nañ kon duñ àjj àjjuma duñu am àjjuma kon xel nangu ne suba nekk arafat ñu ne ñun dimanche la ñuy wax lii rek leer na bis tey bii rek leeral na tey mooy vendredi balaa ngeen a ñëw yéen ñëpp ñu am antenne parabole seetaan nañ julli vendredi bi tey mi na en direct lu tax dégg ngeen ñëw julli ñu war a xaar nañu suba lu tax ñu xaar suba ñu julli vendredi kon xel nangu na yonent yàlla muhammad ne sawmu arafa yukaffiru zunub assanati almaadiya wa baaqiya soo wooree bisu arafa yow mi ajibul bayana alxadis liman saala an sawmi yowmi arafa wa huwa yowmu taasi min sahri zi lhijja أن من صامه فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ذنوب السنتين كاملتين حديث بي ليرال ناني تي ني لاج يونت يالا محمد عليه الصلاه والسلام نكو وور بيسو جوروم نينتيل تي ويرو اج كوكو وور لان موي ساي تيابا مون يالا جيغال ساي باكارو نياري ات bi nga passé ak bi nga dëkkmal bi nga passé ak bi nga dëkkmal loolu kan la mu ne innama huwa liman yatayassara lahu alhajj lam yatayassar lahu alhajj innama huwa liman lam yatayassar lahu alhajj walwuqufu bi arafa mu ne loolu kan lañ ko wax mooy ki yàlla yombalul ci moom mu aji taxaw bisu arafat kooku moo dul woor ku mel ni nun tey amma ñi ko taxaw amma alxajj allazi waqafahu llahu lilwuqufi fi dalika almakan bu fekkee ki aji la yàlla wërsëgal ko mu taxaw ci bisu arafat faqad zahaba jumhuru lulama rahimahum llahu taala ila annahu yustahabu lahu lfitr kooku lan lañ bëgg ci moom ki aji mooy bisloo bu mu bañ a woor ndax dafa metti ci montagne bu kawe la dafa tàng mbooloo mi dafa bëri coono moo tax ñu teggil leen koor gi ndax ñu mën a jaamu yàlla mën a ñaan foofu ñaan lañ ko ëppal importance loo tax jumhur ñu ne ki aji warul woor ki ajiwul mooy woor ñaareel bi mooy ci hadis yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu wax inna naasan tamaaru indaha yowmu arafa fi siyaami rasulillahi salallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qala baaduhum huwa saa'im wa qala baaduhum laysa bisaa'imin keroog ca barab boobu yonent bi taxawoon ci naaj bu tàng ba naaj bi tàng na ba sahaaba yi dañoo jël benn sër jël ñeenti bant yonent baa ngi yéeg ci gëléemam sahaaba yi tiim ko ak sër boobu takk ñeenti côté yi di ko mbaaral ndax tàngaay bi ni mu tàngee salallahu alayhi wa sallam mbooloo mi divisé wu ñaari xat ñii ne yonent bi fii mu taxaw daa woor ñii ne yonent bi woorul ñu daal di koy yónnee benn këll wala benn leket bu am meew yonent bi daal di naan mu leer mbolo mi legi kon ne ko taxaw Arafat du wor lol motax ko taxaw Arafat du wor ci ko aj ikhwatal iman kon xewal bu reuy mi ni ñu war ko mang te moy yalla jéggal ñu suñu bakkar yi passé ak yi di ñew kan mo amul bakkar kul ibn adam khata wa khayrul khata'in at-tawabin yalant bi ñepp am bakkar ñepp fi ñi wax ni kuy xalaat ne diw amul bakkar diw momu la wax dem xess dal ak bakkar ku seen xel xalaat rek koku lay wax dafa fess ben kul ibn adam la yalant bi wax bepp doomu adam da nga fess ay bakkar mune wa khayrul khata'in at-tawabin ki gëna baax ki def ci bakkar yoy moy kuy tuub say bakkar yalla yalla yi rabbulay nu mas'ud dara no sahaba yi mu andal law alimtum zunubi la rajamtumuni bil hijari hatta al maut abdulay ibn mas'ud ki yenente bi mo fi nek ki yenente bi wax ne mo fi dakk jang qur'an ki yegol ci garabu tandrama yi di aji tandrama sahaba yi gis yel yi diko ye diko re mu ne len yel yi ngeen di gis day mo gëna deugër ci yalla ci montagne uhud bi ngeen di seen kokku mo ne dafa am ay bakkar ba nit ñi buñ ko xamoon dinañ ko door ay xeer ba mu ne yalla yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla yalla won neen mu wërsegal ñu sori الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله إن المسلم الصادق إنما همته الاتباع والامتثال توجيه الشريع الحاكم وقد جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد بقي دل دق لنك يتم موي توب اك موي تلمتفك li yalla wacce ak yonentam li fi yonent bi bayyi ak sahabatul kiram julli deug bu am fula am fayda gem yalla ak yonentam day ngoy ci lolou motax yonent bi ci ndenkane mune abdu alayha bin nawajiz na ngeen ko mat ak seeni deug deug moy dernier bañ fof ngay duggal sa diine nga mat ay boko logé bo nga ngey mu dem ñakkar mo ñu indi li ñu nekk tay ñaka top yalla ñaka top yonent mo ñu indi li ñu nekk julli deug day top orientation yu ko sharia di joxe leen nga degi ku ne waw ñi bu leen neexal ñu def li parce que ñom sharia la ñuy top ñun nak top ñu sharia julli bu topul sharia yow est ce am nga diine est ce julli bi ku topul sharia do diine sharia moy l'islam sharia moy li yalla wacce yonent bi jangale ko lol moy sharia ki na man topuma sharia na wax ne man yefer la terminé lolou moy islam naka la sharia di waxe li la yow nga bëgg ne li la munu ne afa tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yurdduna ila ashaddil adhab وما الله بغافل عما تعملون القران سوره بقره يالا مو نه نده دا غير بغا توب لين سي تيري باي لين لين القران 114 نين توب لين باي لين خم نين لان موي فاي ني ديفيزي تيري بي ان 2 يالا نين خم نين نيو لان موي سين فاي illa khizyun fi hayati dunya dama len toroxal ci aduna rek motax gis ngeen julit niñ toroxé tay ci aduna ci julit rek lañuy top di ray ak yele passé lañuy tebeuské Saddam Hussein ñu pandre ko ray ñepp di sétan en rek ñu jëgë fa fan ngeen dégg ñu né japp nañ Oussama Ben Laden ray nañ ko lak nañ ko sanni nañ doom bi ci bir geej barki dem ngeen gis ñu def Muhammadu Khaddafi pourtant bago mu ngi ñu japp sax ray ñuko parce que nasaran la parce que du julit amma julit ray nañ rek ngi ni di bo ñu julit toxé téré téré bi ak torox julit ni rek lañuy ray ci aduna ci amma ñu dul julit kenn du len ray pourtant bako dañ ko japp genn ko filmé ko en direct ci bok jabaram ñepp di gis ba légui ni kenn ray xolal Khaddafi xolal Oussama Ben Laden xolal Saddam Hussein ak ñeneen ñu melni ñoo kéro ben imam lañ ray sud Afghanistan digënté Afghanistan Pakistan xam nga lu tax ñu ray dafa day dañ né def nañ 140 vidéo khutba yu def juma rek ki terroriste la waxu ñu gis nañ ko mu yor arme dé def na 100 khutba yu ñu duggal ci internet 140 khutba ki terroriste la tay ñu ray ko fa li mo toroxal julit di tay moy li ñu nekké ñak top sharia tekkaliko sun yaay aisha mu ne yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena mbir mi ku ci sos da yalla daf la koy delo ci benen riwaya mu ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad kepp ku def ben mbir mbir mi defoko niko yonent yalla muhammad inde dal la koy delo bu yebo ñu mat suñu diine suñu deug bu yebo ñu am fulla ak fayda ci li ñi def jaamu ñu sharq jaamu ñu gharb jaamu ñu sheikh jaamu ñu wali jaamu ñu muqaddam wa innama na'budu allah subhanahu wa ta'ala wa naqtadi bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jaamu jaamu ñu masamba jaamu ñu madem jaamu ñu mur jaamu ñu faté jaamu ñu penku jaamu ñu sop yalla lañuy jaamu diko roé ci muhammad yonent bi day taxaw arafat wor suma mu tabaski jeexna bu fekke sahar ni nga yor yalla ak yonent bi mo tax boko reey leen di togn nako togn nako yonent bi kéro ba mu taxaw arafat ca bes ba ca tegu la tabaske ñaari kuy ne bi ma ngi koy tabaske sama wa keur benen bi ci dess ma ngi koy yene xeg bi kep ko am ikhwani fillah julli deug day top qur'an ak sunna day top sharia na julli ñi xamne sen jaamu yalla du wone weur lu ñu tek ko ci sharia ndax فهو المفسر للشريعه يونت بي مودون في الشريعه والمفصل لاحكامه الموجه باعماله واقواله يونت بي مودون في الشريعه مكو دون ليرال مكو دون فرام فانتي سي اي وخام اك جفوم نكا لا يونت بي تخاوي واخ با بارين جوغي كو في صاح نين ني بوجا ديف لنين لودول لول بوجا جاب ني نينين لوي واخ مو غنا دغ واخ يونت يالله محمد عباد الله فكل عبادة لا اتباع فيها ولا الاقتداء يسقى صاحبها في الدنيا والآخرة بيب جامو يالا بني جامو يالا رويوكو تي يوننتي بي جلاوكو تي محمد بالله الذي لا اله الا هو يو جامو يالا ما بيغي تخيتي يوم القيامة da jangu ñu qur'an yalla mu ne kep top lol yenen yowmal xiyam da ngay mat sa ñaari loxo yawma ya'uddu zalim ala yadayhi lan lañ wax ya laytani ya waylata ittaba'tu ma'ar rasul sabila allahumma ya hadi ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim min an-nabiyyin wa siddiqin wa sahaba wa salihin ghayril maghdubi alayhim wa ladhdallin amin اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب